Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, pierwszy dzień lipca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Miały dosypywać klientom środki odurzające do drinków. Kobiety zatrzymane w nocnym klubie w Trójmieście. 23 tysiące odbiorców w Polsce wciąż bez prądu. Usuwanie awarii po burzach trwa. Bruksela przedłuża nadzwyczajne wsparcie dla rolników, którzy stracili po wprowadzeniu rosyjskiego embarga. Policyjna akcja w klubie nocnym w Trójmieście. Funkcjonariusze zatrzymali 22 kobiety podejrzewane o dosypywanie klientom do drinków substancji odurzających. Policjanci wkroczyli do klubu o pierwszej w nocy, mówiła w TVP Info Aleksandra Siewert z Komendy Miejskiej w Gdańsku. W trakcie przeszukania policjanci znaleźli i zabezpieczyli różnego rodzaju środki, które już trafiły do badań. W tym samym czasie od klientów była pobierana również krew i moczy do badań. Sprawdzaliśmy też, czy w podanych klientom w drinkach znajdują się środki psychoaktywne i te wstępne wyniki badań potwierdziły nasze przypuszczenia. Nocna operacja w Trójmieście była największą dotąd na Pomorzu, wymierzoną w osoby oszukujące klientów w nocnych lokalach. Energetycy wciąż usuwają awarie po ostatnich burzach. Tysiące gospodarstw nadal nie mają prądu, informuje Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Nadal około 23 400 odbiorców nie ma przywróconych dostaw energii po burzach, które niedawno przeszły nad Polską. Najwięcej tych awarii jest na morzu, około 16 tysięcy odbiorców nie ma dostaw energii. Naprawy cały czas trwają, mamy nadzieję, że uda się je usunąć w miarę szybko. W efekcie czwartkowych i piątkowych nawałnic poszkodowanych zostało 9 osób, w tym 4 strażaków. Wiatr uszkodził dachy na 500 budynkach. Strażacy interweniowali kilka tysięcy razy. Za 2 godziny w Przysusze na Mazowszu zbierze się Kongres Prawa i Sprawiedliwości. Ma podsumować ostatni rok i wytyczyć cele na przyszłość. O głosy zabiorą m.in. prezes Jarosław Kaczyński, wicepremier Mateusz Morawiecki oraz liderzy Solidarnej Polski i Polski Razem. Rzeczniczka PiS-u wyjaśniła, że w programie nie ma wystąpienia premier Beaty Szydło, ponieważ PiS stawia obecnie na rozwój i gospodarkę. I stąd wypowiedź Mateusza Morawieckiego. Według Beaty Mazurek na kongresie nie będzie mowy o rekonstrukcji rządu, ponieważ decyzja w tej sprawie należy do premier, która z kolei mówiła, że zmiany w rządzie się przeprowadza, a nie o nich mówi. Za 1,5 godziny w Warszawie rozpoczyna się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Ma być mowa o sytuacji w polskiej armii, bezpieczeństwie wewnętrznym i zewnętrznym, reformie służby zdrowia w kontekście sieci szpitali, o referendum edukacyjnym i o Puszczy Białowieskiej. Rada Krajowa PO ma podjąć kilka uchwał. Z informacji Polskiego Radia wynika, że jedna z nich będzie dotyczyła przyszłości organizacji pozarządowych. Mają być też powołane komisje programowe dotyczące samorządu i Puszczy Białowieskiej. Producenci owoców, w których uderzyło rosyjskie embargo, będą mogli przez kolejny rok korzystać z unijnego wsparcia. Komisja Europejska poinformowała, że od dziś przedłuża nadzwyczajne wsparcie dla rolników i przeznacza na ten cel 70 milionów euro. Polska dostanie najwięcej. System wsparcia jest skierowany do rolników, którzy nie mogą znaleźć rynków zbytu dla swoich produktów. To ma być rekompensata dla sadowników, którzy zdecydują się na przekazanie owoców na przykład organizacjom charytatywnym i szkołom, albo wykorzystają je na pasze dla zwierząt, czy przeznaczą na przetwórstwo. Finansowe wsparcie otrzymają rolnicy w 12 krajach. Polscy producenci jabłek i gruszek będą mogli wycofać ponad 75 tysięcy ton owoców z prawie 166 tysięcy ton wyznaczonych w najnowszym systemie wsparcia. Obejmuje on 4 rodzaje drzew owocowych. Jabłka i gruszki, śliwki, owoce cytrusowe, brzoskwinie i nektaryny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Trójce Sport, Adam Malecki. Już dzisiaj rusza Tour de France. To już 104. edycja tego legendarnego wyścigu kolarskiego. Głównym faworytem do zwycięstwa jest Brytyjczyk Chris Froome, który dopiero co przedłużył umowę z grupą Sky. My liczymy przede wszystkim na dobre występy reprezentantów Polski. Pojedzie ich 4. Rafał Majka, Maciej Bodnar, Paweł Poliański oraz Michał Kwiatkowski. Majka jest liderem swojej grupy i celuje w czołową piątkę. Ale może być jeszcze lepiej, przekonuje były wybitny kolarz Czesław Lang. W klasyfikacji generalnej, w takim wyścigu długim jak Vuelta Espania był w trójce, w Giro d'Italia był piąty, czyli już jechał klasyfikację. No a w tym roku drużyna stawia na niego jako lidera, na klasyfikację generalną. No i myślę, że tylko jeszcze bardziej zmotywuje. Myślę, że ma szansę walczyć nawet o podium. Ma chęć do walki i myślę, że ładnie pojedzie. Dziś start w Düsseldorfie, gdzie odbędzie się jazda indywidualna na czas, a zakończenie wyścigu za 3 tygodnie w Paryżu. W rajdzie Polski, 8. rundzie Mistrzostw Świata, to

współpracy gospodarczej, kwestii handlu, kwestiach istotnych dla Unii Europejskiej, dla Polski. To są chyba tematy, o których chcielibyśmy usłyszeć od prezydenta Stanów Zjednoczonych, który będzie z wizytą w przyszłym tygodniu w Polsce. Jarosław Kalinowski, co pan chciałby usłyszeć? No nie wiem, czy to akurat będzie w wystąpieniu, ale dobra wiadomość na pewno jest taka, że ten gaz tańszy prawdopodobnie ze Stanów będziemy kupować i to jest dobre. Co bym chciał jeszcze usłyszeć? Że Polska jest silnym i będzie jeszcze silniejszym członem Unii Europejskiej, która powinna być też tutaj potęgą i siłą nie tylko w Europie, no ale tego raczej nie usłyszymy, bo wiemy, że jest wręcz wrogiem Unii Europejskiej. Ja mam wrażenie, że tą wizytę w Polsce trochę traktuję tak, tak odśrodkowo w Unii Europejskiej. To znaczy odśrodkowo, że chce no Polska jest rozbić Unię Europejską poprzez Polskę? Nie ma mowy o tym, że on ma jakiś cel rozbijania, ale to, że się źle wyraża o Unii, dobrze Unii nie życzy, no to chyba to jest wiadome. A że Polska i polski rząd dzisiaj czyni podobnie ośrodkowe działania, będąc w Unii Europejskiej, no to obydwu stronom jest po drodze. Ale pani redaktor zapytała, co chciałby pan usłyszeć. Ja powiedziałem, że chciałbym usłyszeć, ale tego nie usłyszymy akurat. No to w ten sposób to potraktowałem. Pan minister Wójcik. No odniosę się do tych dwóch wypowiedzi, do pani marszałek. Ale proszę się odnieść do mojego pytania najpierw, dobrze? Ja nie jestem prowadząca, panie ministrze. Mogę do pytania pani marszałek. Bardzo ważna wizyta, w czasie której sądzę, że usłyszymy już to, co chociażby wynika z takich informacji, które przekazywane są przez doradców pana prezydenta, między innymi doradca do spraw bezpieczeństwa, który mówił, że Polska urosła do rangi mocarstwa, bo takie dawki są, no przepraszam bardzo panie pośle, no to jest informacja, to może się pan zapoznać, no mogę panu zacytować za chwilę, znaleźć ten fragment. Proszę uważać, bo pan pęknie. Nie, nikt nie pęknie, no po prostu proszę pamiętać o tym, że to jest druga wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych po zaprzysiężeniu. Jest to wizyta ważna, bo to jest wizyta w przededniu szczytu G20. Te informacje, które otrzymujemy od doradców prezydenta Stanów Zjednoczonych, no, potwierdzają pozycję Polski jako silnego kraju. Pan tutaj, przepraszam, opowiada rzeczy nie na temat i nieprawdziwe, że Polska próbuje wyprowadzić, że politycy Prawa i Sprawiedliwości tak. próbują wyprowadzić tak, Polskę ale ma pan z Unii Europejskiej. Będzie rozmowa na temat bezpieczeństwa. Sądzę, że kwestia, która będzie pojawi się w wystąpieniu pana prezydenta, to kwestia dotycząca demokracji i wolności, bo nikt Polski nie powinien i Polaków nie powinien uczyć demokracji i wolności. Nawet ambasador, minister spraw zagranicznych Niemiec, pan Gabriel, w swoim wystąpieniu powiedział, że trzeba przyklasnąć, że do demokratycznego państwa przyjeżdża prezydent Stanów Zjednoczonych. No wszyscy to potrafią przeczytać, pan nie potrafi. Socjaliści nie Andrzej Halicki. Andrzej Halicki to nie był, to był Grzegorz Długi, ale teraz będzie mówił Andrzej Halicki. No, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, bo tak odniosę się od razu też do pytania, ale do tej próby wtłaczania nam zupełnie nieprawdziwego obrazu rzeczywistości. Suwerenem jest prawo, więc jeżeli ktoś łamie demokratyczny porządek prawny, konstytucyjny i tak dalej, nie mam wątpliwości, że akurat kto jak kto, ale prezydent Stanów Zjednoczonych do tego odnieść się może i powinien się odnieść, bo będzie uczestniczył w partyjnym wiecu. No to, że kancelaria prezydenta nie zaprasza wszystkich parlamentarzystów, że nie jest to spotkanie wszystkich Polaków, tylko wiec, w którym zwożeni będą o tym sympatycy Prawa i Sprawiedliwości. Za chwilę o tym porozmawiamy. Urąga krótko. Powadze, panie pośle, za chwilę o tym porozmawiamy. Poproszę odpowiedź na pytanie, wizyta jest czego bardzo pan poważna, oczekuje. A wizyta jest bardzo poważna. W bardzo ważnym miejscu, bo z Warszawy wyszedł impuls demokratycznej, otwartej, cywilizowanej Europy w stosunku do podziału, który przecież w Europie miał miejsce i nie kto inny jak Amerykanie bardzo mocno pracowali i przed laty i w tej ostatniej rzeczywistości politycznej właśnie po to, żeby demokracja, praworządność i prawa obywatelskie, wolności zwyciężyły. Więc jeżeli ten polsko-amerykański, zresztą bardzo dobre relacje w historii także, my jesteśmy jednym chyba z najbardziej no takich proamerykańskich też społeczeństw, wizyty czy prezydentów, czy nawet w czasach komunistycznych Nixona, no ale najbardziej się odniosę do tej wizyty z 89 roku Busha, kiedy jeszcze był mur berliński, jakże była ważna i dla całej Europy znacząca, no to właśnie Warszawa była tym impulsem i to zarówno Amerykanie dostrzegają i zauważają i zawsze podkreślają, jak i my zawsze też mamy w swoim w swoich myślach, w swoim sercu, że odniosę się nawet do tak dalekiej historii jak stulecie niepodległości i też pakiet Wilsona. Więc jeżeli upominający się o Polskę z dostępem do morza, przypomnę. Więc jeżeli mamy tak ważną wizytę, to haniebnym jest to, że chcecie zrobić z tego partyjny wiec. I na tym zakończę, bo rozumiem, że za chwilę będziemy o tym rozmawiać. O partyjnym wiecu nie. O partyjnym wiecu nie będziemy... Pan może przyjść na ten wiec. To nie jest partyjny, jest to otwarte spotkanie. Krzysztof Łapiński. Tak, otwarte, no tak, otwarte. Panowie, to gdzie są te zaproszenia? Gdzie jest możliwość wejścia? Krzysztof Łapiński, po pierwsze oczekiwania prezydenta, oczekiwania kancelarii prezydenta, program wizyty, czy będzie rozmowa w cztery oczy, w tak zwane ścisłe cztery oczy obu prezydentów? To, co powie Donald Trump, będzie jasne o godzinie 13.30 w czwartek 6 lipca, czyli po tym wystąpieniu. Teraz możemy oczywiście spekulować. Ja nie pytam, co powie Donald Trump, tylko czego pan oczekuje, prezydent. Myślę, że nie będę tutaj oryginalny i powiem to, co jakie są oczekiwania chyba i społeczeństwa, i klasy politycznej, czy w większości ugrupowań, że odniesie się do kwestii bezpieczeństwa. Na pewno Donald Trump, czy można się spodziewać, że też będzie duży nacisk kładł na relacje gospodarcze, relacje ekonomiczne między Stanami Zjednoczonymi i Polską, a w tym kontekście też na bezpieczeństwo energetyczne, bo z jednej strony to jest kwestia, która dotyczy bezpieczeństwa, a z drugiej strony też ma wymiar ekonomiczny. Mówię tutaj na przykład o dostawach gazu do Polski. To chyba tutaj te dwie najważniejsze kwestie będą, czyli bezpieczeństwo Polski, naszej części Europy oraz kwestie ekonomiczne na linii Polska-Stany Zjednoczone, a nawet szerzej Polska-Europa Środkowo-Wschodnia, bo przyjeżdża Donald Trump także, żeby wziąć udział w szczycie Trójmorza, 12 państw Unii Europejskiej, 12 państw naszego regionu, ale klucz doboru jest taki, że to są państwa Unii Europejskiej, więc nie rozbijamy Unii Europejskiej. I ja pytam, czy będzie spotkanie w cztery oczy? Rozpocznie się o 9:00 spotkaniem z cztery oczy prezydentów Donalda Trumpa i Andrzeja Dudy. Później to spotkanie będzie... To będą ścisłe cztery oczy, jak mawia minister Szczerski, czyli bez udziału osób towarzyszących. Bez udziału osób towarzyszących najprawdopodobniej. Później będzie spotkanie delegacji na czele z prezydentami, czyli to de facto jest spotkanie dalej prezydentów, tylko są jeszcze kilka osób z każdej ze strony. Natomiast do tego, co mówi pan mówił o hańbie, o haniebnych zachowaniu... A do tego, co mówi, to może ja się najpierw spróbuję dowiedzieć od państwa, czy państwo dobrze, się wybierają, czy mają zaproszenia, skąd mają te zaproszenia, bo tu jest jakieś zamieszanie. Może na początku powiem, żeby nie było też zamieszania. Po pierwsze, jest tak, że strona amerykańska zwróciła się... Najpierw powiem, żeby państwo potem nie szerzyli może dezinformacji. Strona amerykańska zwróciła się do strony polskiej z taką prośbą, że chcieli... ambasada Stanów Zjednoczonych chciała zorganizować tutaj wystąpienie prezydenta Trumpa. Rozumiem, że jakby rządziła na przykład Platforma Obywatelska, to na taką prośbę organizacji takiego wydarzenia odpowiedziałaby pewnie nie. Że nie, odpowiadamy nie. Ale skoro się zgodziliśmy, to gospodarzem tego wydarzenia jest ambasada amerykańska. I ambasada amerykańska bierze na siebie organizację. Tak, naprawdę? Żeby nie było dezinformacji. Proszę, panie redaktor, za chwilę, ale co w przestrzeni publicznej może pan funkcjonuje, głośno? kto w przestrzeni publicznej to robi, więc to już nie jest nasza przeczyta pan głośno to, co pan wykazuje. Proszę nie zakłócać. Natomiast mam wrażenie, że to jest trochę opozycja marudząca, która marudzi, że źle, że ktoś inny zaprasza. No jeśli państwo chcecie, to możecie zbojkotować. To możecie państwo zbojkotować to wystąpienie. Możecie nie przyjść. Możecie powiedzieć, że wam prezydent się Trump nie podoba. Wasi posłowie niektórzy mówią, że jego miejsce jest na śmietniku, więc możecie iść za tym tokiem myślenia waszych niektórych posłów. Żyjemy w wolnym kraju. Można przyjść, można nie przyjść. Są zaproszenia, jesteście państwo zaproszeni, ale jeśli nie chcecie z tego korzystać, to wasz wolny wybór. I jak to jest z tymi zaproszeniami dla posłów? Czy państwo się wybierają? Teraz mówi Grzegorz Długi. To nie jest jakieś takie... Znaczy, ja tyle ciekawe, jak myślałam, że jest. Ja otrzymałem zaproszenie za pośrednictwem marszałka Sejmu, znaczy biura. Wobec tego wnioskuję, że wszyscy tak otrzymali. Natomiast zaproszenie było, jest wystosowane przez pana ambasadora i nie widzę w tym nic nadzwyczajnego, bo jeżeli daną... Wizyta jest organizowana oczywiście wspólnie i w ramach tej wizyty jest organizowane wystąpienie pana prezydenta Trumpa na placu Kraśnickich i tą imprezę, że tak powiem, akurat organizuje strona amerykańska, więc ja nie widzę tutaj wielkiego problemu. My problem mamy gdzie indziej, mianowicie ocena Stanów Zjednoczonych ocena amerykańskiego prezydenta u nas jest tak mocno uzależniona od tego wewnętrznego naszego konfliktu, że myśmy tak upartyjnili nasze zagraniczne relacje naszym wewnętrznym tutaj podziałem, że dochodzimy do paranoi. Gdy się czyta niektóre gazety, niektóre nagłówki i tak dalej, no to zastanawiam się, czy w ogóle jesteśmy jeszcze jednym krajem. To jest bardzo poważny błąd. My oczekujemy... Przepraszam, panie mistrzu, proszę tak bardzo nie szeleścić. No, bardzo słychać. Bardzo słychać. Proszę sobie szeleścić tak obok. Tak? Nic nie wiem. Dobrze. Kto jest adresatem, kto jest organizatorem? Pierwsze zdanie. Proszę pierwsze zdanie. Panie pośle, teraz mówi Grzegorz Długi, ja tylko prosiłam o nie szeleszczenie. Proszę zmierzać do końca. Ja myślę, że nie ma odwagi pan rzecznik protestować. Odniosę się. Ja myślę, że ciekawym byłoby zapytać, dlaczego prezydent Trump zdecydował się jednak odwiedzić Polskę, bo to jest ciekawe i ja myślę, że nawet chciałbym znać tą prawdziwą motywację pana prezydenta Trumpa, bo to, że przyjeżdża, to chyba się wszyscy zgodzimy, że dobrze. Pomimo, że niektórzy tu z kolegów jęczą i krzyczą na prezydenta Trumpa, to jestem pewien, że w głębi duszy są zadowoleni, że on tu przyjeżdża. Ja bym tylko nie chciał, żeby władza obecna taką jakąś gorliwość straszliwą wykazywała, tylko ma jednak zachować pewien umiar. Przypominam, że bardzo byliśmy gorliwi wobec Amerykanów i wysłaliśmy naszych żołnierzy do Iraku wbrew stanowisku Unii Europejskiej. I to nie było dobre, bo prezydent Kwaśniewski miał bardzo duże plany względem swojej osoby i w związku z tym zaryzykował życie między innymi naszej młodzieży tam. Ja myślę, że takich problemów teraz nie ma, bo Trump i tak się będzie musiał skupić na Korei chyba, a nie na Iraku. Natomiast my mamy swoje interesy. My z jakichś powodów, mam tu na myśli głównie środowiska związane właśnie z Platformą, oczekują, żeby Trump, zresztą przed chwilą pani marszałek też to powiedziała, Trump w Polsce ma też potwierdzić, bo rozumiem, że chodzi o artykuł 5 NATO. Więc ja się pytam, dlaczego nie żądano od prezydenta Obamy, aby potwierdzał artykuł 5? No to jest akt podwójny. Bo nigdy nie podważał. Proszę przypomnieć sobie i czas kampanii. I tu dochodzę do sprawy. Pośle. Ja chciałem do tego dojść. Trump przyjeżdża do Polski, bo ktoś mu powiedział, że w Polsce jest jak w Ameryce w tej chwili. To znaczy mamy potężną walkę tak zwanego establishmentu z wynikiem wyborów. I to chyba go przekonało, że chce zobaczyć, jak to tutaj wygląda i chce tutaj też się w to zaangażować. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli czytamy, co Trump powiedział, to czytajmy to w całości, bo... Wszyscy przyjęli tylko ten przekaz prasowy skrócony. Ja daję jako przykład zawsze wypowiedź Trumpa dla Sunday Times w styczniu. Już proszę zmierzać do... Ja bardzo krótko powiem. Gdzie powiedziano, że niby Trump powiedział, że NATO jest przestarzałe. Trump tak nie powiedział. To jest nieprawda. Wyrwano z kontekstu zdanie i wszyscy w to uwierzyli. Przede wszystkim dziennikarze. To ma duży żart, że nie czytają tekstów źródłowych, tylko uproszczenia. Trump powiedział, że NATO jest przestarzałe, bo nie przewiduje cyberataków. Ataków, nie przewiduje terroryzmu i tak dalej, w tym sensie. Natomiast to było odpowiedź na pytanie, czy wschodnie Europejczycy się mogą czuć bezpieczni. Inaczej mówiąc, czy czują się zagrożeni. On powiedział tak, że mogą się czuć zagrożeni, bo NATO nie jest wystarczająco silne. On chciał wzmocnić NATO. I ja myślę, że po to tu przyjeżdża. Już, żeby dziękujemy. Pokazać, teraz Barbara Dolniak, króciutko, bardzo bym chciała króciutko tylko o tym aspekcie organizacyjnym i udziału VIP-ów, posłów w tym, że tak powiem, wydarzeniu. No ja ani Nowoczesna nie zajmujemy się organizacją przyjazdu i wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ja pytam, czy państwo są zaproszeni. Ja z tego, co wiem, to posłowie wybierają się na przemówienie prezydenta. Natomiast... Transparentami czy bez? Ha, ha, ha. Moja ręka nie sięga do pana. Ale proszę, właśnie to pokazuje, proszę uwzględnić, proszę nie widziano rękę moją. Że, chyba nie należy sprowadzać tematu wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych właśnie do takich kwestii. Do tego, kto organizuje, w jaki sposób organizuje, komu wysłał jakie pismo, bo to nie jest istotny temat. Istotny temat jest ten, że przyjeżdża prezydent Stanów Zjednoczonych właśnie do Polski i mamy szansę pokazania rzeczywistego stanu rzeczy, ale także pokazania naszych w tej kwestii oczekiwań, brawo, pani biorąc pod uwagę również to, jakie były wypowiedzi. Na szczęście z czasów kampanii. Ta retoryka się różni, w związku z tym mam nadzieję, że to tak właśnie będzie. Nie, ja wywołałam ten temat. To jest odpowiedź na temat wywołany przez przede wszystkim liderów Platformy, Jarosław Kalinowski. Ja tylko chcę dopowiedzieć, że minister spraw zagranicznych Niemiec, Gabriel, cytowany dzisiaj w swojej wypowiedzi, dużo miejsca poświęcił procedurze prawa, przestrzegania w Polsce prawa przez Komisję Europejską, procedurze wszczętej i procedurze sprzed 2 tygodni dotyczącej niestosowania prawa europejskiego przez Polskę. I już kończę, bo tutaj byłem egzaminowany, czy tam czytam, czy nie czytam, no więc... Czytam, tak, proszę bardzo, informacją służę, że minister Gabriel powiedział, że państwo demokratyczne będzie respektowało wyrok, niezależnie od tego, jaki w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapadnie. No więc dobrze, są jakieś tyle przedstawicielowi PiS-u. Natomiast organizacyjnie no jest problem z tymi zaproszeniami. Do dzisiaj słyszymy i nie możemy dojść do porozumienia, czy organizatorem jest Kancelaria Prezydenta, proszę, czy Ambasada Stanów Zjednoczonych. No, proszę, poseł Halicki ma ze sobą pismo Kancelarii Prezydenta, także wygląda na to, że to jednak polska strona organizuje. No, oczywiście. To. Wstyd, że to w ten sposób przebiega. Michał Wójcik. No przecież Gabriel powiedział, no właśnie sobie znalazł. Ale Gabrielu, no, proszę o zaproszenie. Czytam, no cytat. Europa nie składa się tylko z Niemiec i Francji. Wiele no, innych bardzo ciepłych słów. Ale ja proszę o ten fragment, który ja w pamięci cytuję. Kochani panowie. Niech pan wreszcie posłucha. No, panie marszałku, pan kochany. Rzeczy. I panie ministrze, kochany, proszę na temat. Żal pani redaktor, że rozmawiamy na temat, i tu poprę panią marszałek pierwszy raz, na temat zaproszeń, kto kogo ma zaprosić, jak, gdzie, kto stanie, w którym rzędzie usiądzie. No przecież każdy zna harmonogram, może sobie wejść do internetu. Jest otwarte spotkanie. Panie pośle Halicki, może pan się pojawić na tym spotkaniu. Przepraszam, że nie z honorami pan zostanie przyjęty. Ja jestem ministrem i też nie mam zaproszenia do dzisiaj. Jakoś specjalnie nie ubolewam nad tym, bo przecież każdy może przyjść, jeżeli ma ochotę. Każdy z obywateli może przyjść. Także pan jako członek Platformy Obywatelskiej. I to jest właśnie próba odwrócenia uwagi od tego, co jest ważne. Przyjeżdża Donald Trump, prezydent największego państwa świata, największego mocarstwa. Dlaczego potwierdza to pozycję Polski jako ważnego sojusznika. Będzie dyskusja o gospodarce, obronności, już o ważnych mówiliśmy, sprawach. Panie ministrze. Dobre, ciepłe słowa pewnie padną pod adresem Polski. Nie koncentrujmy uwagi na tematach drugo-trzeciorzędnych. Nie koncentrujemy, tylko wspominamy i to czy na można? Wyraźne życzenie pana nie można, bo teraz będzie mówił Andrzej Halicki, ale będzie mówił bardzo krótko. Bardzo krótko, ponieważ za chwilę zapewne rzecznik będzie mówił, że to, co widzi, to nie widzi. Tak jak organizatorem lotu do Smoleńsku też nie była Kancelaria Prezydenta, chociaż była Kancelaria Prezydenta, więc Kancelaria Prezydenta, Biuro Obsługi Organizacyjnej Prezydenta zwraca się i jest jedynym organem, który zabezpiecza teren, place, wszystko, co jest związane z możliwością zresztą zrealizowania wizyty, co widać w pierwszym zdaniu prezydenta Stanów Zjednoczonych, na zaproszenie i w związku z ogłoszoną przez prezydenta Dudę wizytą. Może ambasada oczywiście zapraszać także na swoje imprezy, jak najbardziej, zwłaszcza do ambasady, bo tam jest jej miejsce. Natomiast mówienie o tym, że na zasadzie gościa, jeszcze zaproszeni przez ambasadora posłowie są tak samo traktowani przez prezydenta Dudę, jak zaproszenia, które były dystrybuowane już parę dni temu, a nawet paręnaście dni temu, z informacją, że po 50 osób każdy poseł ma przywieźć swoich sympatyków, bo będzie spotkanie PiS-u z prezydentem Trumpem, to jest to dzielenie Polaków. To jest państwowa wizyta. Polska jest jedna, nasze bezpieczeństwo jest wspólne. Cieszę się, że Departament Obrony Narodowej także mówi i deklaruje, to a propos też artykułu 5, że nie tylko będzie wypełniał tutaj zobowiązania sojusznicze, ale także umowę z 2014 roku. Antoni Macierewicz musiał przykrą pigułkę przełknąć z tym komunikatem, bo wtedy powstała decyzja o obecności także wojsk sojuszniczych i amerykańskich na naszej ziemi, dzięki ministrowi Siemoniakowi. Więc to też zostało uwypuklone. Mam nadzieję, że także kwestie prawne, bo to rzeczywiście niezwykle istotne, będą przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Panie redaktor, i krótko na koniec, Polacy są zaproszeni. Żeby to podkreślić. Wszyscy się nie zmieszczą. Krzysztof Łapiński. Kiepskiej baletnicy i Jombeku spódnicy przeszkadza. Kiepskiej, marudzącej opozycji wszystko przeszkadza. Przestańcie być opozycją marudną, opozycją takiego, na zasadzie takiego smerfa marudy. A do kogo pan to mówi? No, szczególnie do największej partii opozycyjnej. No właśnie, bo pani nie marudzi. Było jasne, do tej części opozycji, która tutaj marudzi, do Platformy Obywatelskiej wprost. Dzisiaj macie państwo Radę Krajową. Rozumiem, to jest moje też pytanie, że przyjmiecie dzisiaj uchwałę, że Platforma Obywatelska bojkotuje wizytę Donalda Trumpa i Platforma Obywatelska apeluje do swoich członków, żeby nie poszli na Plac Kaczyński. Ze zrozumieniem słucham, ale nie mogę. To pismo, które pan pokazuje, jest pismem faktycznie z Kancelarii Prezydenta do pani Gronkiewicz-Waltz. Wolę smerfa marudę niż Gargamela, bo Gargamel Ja tym wypadku ja nie będzie w żarendu. Panie Smerfem przeszkadzacie. Ja panu przeszkadzałem. Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, tej samej, która się nie stawiła w tym tygodniu na komisji weryfikacyjnej, i w tym piśmie są tylko informacje, że w związku z wizytą prezydenta Trumpa będzie przyjeżdżał na takich i takich trasach. Prosimy o zamknięcie takich i takich ulic. Nie ma nigdzie napisane, że ten punkt my organizujemy. Jeśli pan nie wierzy mi, to niech pan uwierzy ambasadzie amerykańskiej. Ale rozumiem, jeszcze raz powiem, wszystko Platformie przeszkadza, wszystko, naprawdę już, że zaprasza ambasador taki czy inny. Rozumiem, że gdyby strona amerykańska za waszych rządów zwróciła się z taką prośbą, byście odmówili prezydentowi amerykańskiemu. Przecież był Obama i rozumiem, że Platforma Obywatelska wzywa do bojkotu tego wystąpienia. Tak mam rozumieć pana tutaj obiekcję. Jak pan tak rozumie, to rzeczywiście mamy do czynienia z mową Gargamela, a nie... Panie pośle, taka jest jakość naszej polityki międzynarodowej. Panie pośle, czy zbojkotujecie to wystąpienie, czy nie? Proszę mi opowiadać głupot. No to proszę się odnieść. Jesteście żałośni w tym dzieleniu na gorszy i lepszy sort. Nikogo nie dzielimy. Wszyscy są zaproszeni. No to państwo się będą zastanawiać, czy przyjdą, czy nie przyjdą. W tym tygodniu intensywnie pracowały Komisja do Spraw Amber Gold oraz Komisja Weryfikacyjna w sprawie reprywatyzacji. Zacznijmy od tej drugiej. Czy jeśli szef komisji, wiceminister Patryk Jaki mówi o możliwym zarządzie komisarycznym w Warszawie, to rzeczywiście tak się może stać? Tym razem zaczniemy od pana posła Długiego, bo pan to jakoś tak zblokował swoje wypowiedzi, więc... Pan minister Jaki ma oczywiście dużą moc sprawczą, więc wszystko jest możliwe, natomiast myślę, że to troszeczkę jeszcze za wcześnie. Problem polega na tym, że część strony naszej sceny politycznej usiłuje przedstawiać pracę tej komisji jako polowanie z kolei na Hannę Gronkiewicz-Waltz, co jest o tyle nieporozumieniem, że na nią już nie trzeba polować, ona już jest upolowana, w jakimś sensie jest obciążeniem dla Platformy. Ale egzekucję trzeba wykonać. Być może trzeba przeprowadzić egzekucję, ale to jak będą wybory, to tu i wyborcy będą mieli tą okazję zrobić. Natomiast pan Patryk Jaki niestety popełnia szereg błędów w pracy tej komisji. To mnie bardziej martwi. Widać jednak jego brak przygotowania prawniczego. On bardzo często przepisy KPK traktuje jako prawnicze, jako kruczki prawne i tak dalej. To świadczy o tym jednak, że przydałoby się, aby oddał przewodzenie tej komisji być może komuś innemu, przynajmniej poszczególnym obradom. Natomiast my tam mamy taki problem natury formalnej. Mianowicie nie przyjęto odpowiedniej procedury pracy tej komisji. Dlaczego akurat te nieruchomości, a inne są w pierwszej kolejności? Nie przyjęto żadnego algorytmu, o który żeśmy tutaj prosili. Przyjęto, tylko pan uważa, że ona jest nieodpowiednia. Nie, właśnie nie przyjęto. Pan Patryk powiedział, co będzie robione i nie ma wyjścia. Natomiast komisja niespecjalnie była tym zachwycona. A jaka powinna być kolejność? Powinniśmy ustalić, czy tam, gdzie jest najwięcej dotkniętych, czy wartość największa, czy liczba właśnie mieszkańców dotkniętych, czy termin wydania decyzji. Więc to wszystko trzeba by przyjąć właśnie. Dobrze, czy pani prezydent powinna się stawić jako strona? Znaczy, od tego trzeba zacząć, że zresztą to też przewodniczący tego nie rozumiesz. Tylko króciutko, panie pośle, bez dywagacji. Że pani Gronkiewicz-Waltz nie była wezwana, tylko był wezwany prezydent miasta Warszawy jako strona. Tak, i mogła też wysłać zastępcę, czy innego urzędnika. Mówimy o tym od paru tygodni, mogła wysłać jakiegokolwiek urzędnika. Jeżeli zdecydowała się tego nie zrobić, jest to jej wola, nie jesteśmy zwolennikami tego, że od razu karę nałożono, bo to jest pewien utrata autorytetu komisji, bo dla niej 3000 zł to niezbyt dużo. 6000, bo to były dwie sprawy. 60 też by zniosła. Natomiast problem polega na tym, że mamy tutaj dała niezłe wytłumaczenie, mając, że skierowała sprawę do NSA i trzeba na to poczekać. Dlatego z wielkim uznaniem o naszym przedstawicielu, naszym przez nas skierowanym, bo to nie jest nasz polityk, w komisji, który wstrzymał się tutaj od głosowania nad karą, bo to było za wcześnie po prostu. Natomiast trzeba przyznać, że... Trzeba zmierzać do końca? Bardzo proszę, panie... No komisja jeszcze długo, zanim będzie do końca zmierzała. Nie, pan ma zmierzać do końca w tym wątku. No w każdym razie pan Patryk Jaki, że tak powiem, troszeczkę chce być szeryfem, ale nie zawsze strzela z odpowiedniej amunicji. Teraz proszę panią Barbarę Dolniak o ocenę pracy komisji i kwestię też ewentualnego zarządu komisarycznego. Czy on jest możliwy według pani? Ja nie wiem, jak się potoczą prace komisji weryfikacyjnej, czy one skończą się zarządem komisarycznym, ale muszę powiedzieć, jak pan minister wypowiadał się wcześniej i powiedział, że zgadza się ze mną, to ja bym się chciała, żeby się ze mną zgadzał w kwestiach prawnych, bo tutaj to już sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Z tego względu, że No ale niestety, ta komisja pokazuje absolutnie, w kwestiach prawnych jestem na przeciwległym biegunie. Ta komisja pokazuje, że niestety to, co mówiliśmy wcześniej, teraz po prostu wychodzi. Jak się narusza prawo, to niestety w trakcie prac to wyjdzie. Chociażby w kwestii stosowania kar w stosunku do osób, które odmawiają składania zeznań, bo toczą się postępowania karne. W postępowaniu karnym osoba podejrzana lub oskarżona ma prawo do obrony, a więc przedstawiania stanu faktycznego według własnego opisu, własnego uznania. Jako świadek musi mówić prawdę. W związku z tym ten dualizm, który się wytwarza, powoduje, że to karanie jest chociażby w świetle prawa kompletnie niezrozumiałe. Czy pani prezydent powinna się stawić przed komisją jako strona? To decyzja, czy ktoś stawia się, czy nie, należy do osoby, której to dotyczy. No przecież... Ja pytam panią o opinię, a nie o decyzję, żeby pani... prezydent mówi, że komisja jest niekonstytucyjna i podaje ten argument jako ten, który uzasadnia jej nieobecność przed komisją. Mówi natomiast, że stawi się przed prokuraturą i sądem. A ja, pani redaktor, jeszcze do niedawna byłam sędzią, w związku z tym uważam, że takie postępowania powinna prowadzić prokuratura, sąd. Proszę sobie wyobrazić, że jakie ogromne pieniądze wydajemy na komisję weryfikacyjną, a można było te pieniądze przeznaczyć na wymiar sprawiedliwości i wyznaczyć sędziów, którzy będą tymi sprawami się zajmować bez potrzeby przydzielania im innych kilkudziesięciu sędziów Jarosław Kalinowski. Jarosław Kalinowski, nie mamy tyle czasu, żeby tak bardzo rozszerzać różne wątki poboczne. Proszę bardzo. Z jedną tezą nawet przy tym stole na pewno wszyscy się zgodzimy, a mianowicie z tezą taką, że doszło do wielkich przekrętów. I że naprawdę trzeba znaleźć winnych również w urzędach, którzy sprzyjali albo brali udział w tym procederze. Absolutnie trzeba to wyjaśnić. Komisje nadzwyczajne powołuje się w Sejmie wtedy, kiedy są wątpliwości, czy prokuratura, czy służby sobie poradzą. Ja dziwię się, że dzisiejsza większość ma wątpliwości, że prokurator generalny, minister sprawiedliwości tam źle działa i będzie coś ukrywał. No więc widać wyraźnie, że oprócz pokazywania publicznie pewnych kulis tego procederu reprywatyzacji warszawskiej, no jest cel polityczny. I teraz zakończę jednym zdaniem. No mam wrażenie, ale że mamy do czynienia... Ale pytanie też było o Hannę Gronkiewicz-Waltz. Tak, właśnie teraz przechodzę do pani prezydent. Mam wrażenie, że mamy do czynienia z czymś, co można by nazwać takim polowaniem w stylu Szyszki na bażanty. Pani prezydent Gronkiewicz ma być tym bażantem podrzucanym, a minister Jaki jest tym strzelcem. Ale bażanty nie z własnej woli weszły do klatek. Problem polega na tym, że pani Gronkiewicz-Waltz powiedziała, że na początku, że się nie stawi. Ja podzielam argumenty pani marszałek, które przed chwilą powiedziała, te prawne dotyczące i niekonstytucyjności ewentualnie i tych niuansów prawnych, pomieszania porządków prawnych. No ale chyba jednak nie przyjście, nie stawienie się na tą komisję sama, była możliwość pośrednio, to i dla pani prezydent, i dla całej formacji chyba nie najlepiej to będzie wyglądało przynajmniej. Minister Michał Wójcik. Myślę, że ten tydzień, pani redaktor, miniony był jednym z najtrudniejszych w historii Platformy Obywatelskiej. Te dwie komisje, Amber Gold i Komisja do Spraw Dzikiej Reprywatyzacji, to jest pokaz teoretycznego państwa, pokazanie, jak to teoretyczne państwo funkcjonowało w przypadku Komisji do Spraw Reprywatyzacji, jak teoretycznie funkcjonował samorząd. Bo oczywiście, kwestia stawienia się pani prezydent Gronkiewicz-Waltz ze sprawą oczywistą, po prostu ma wiedzę i to największą wiedzę spośród wszystkich urzędników na temat tego, co się działo przez wiele lat, na czym polegała ta dzika reprywatyzacja i wiemy to już na pewno z przesłuchania osób, które stanęły przed komisją reprywatyzacyjną. Jej współpracy... Ale panie pośle, marszałku, to jest to naprawdę... wszystko słychać. Niech panu nie przeszkadza. Dlaczego pan celowo to robi? jej współpracownicy wieloletni przecież zupełnie zrujnowali jej linię obrony. Ona mówiła, że ona nie wiedziała o tym procederze, nie wiedziała, że tak to wygląda. Przecież ludzie, którzy z nią współpracowali, obciążyli ją właściwie swoim wystąpieniem. Dlaczego ona się nie pojawia? Ona będzie tutaj budowała teraz cały obraz niekonstytucyjności tej komisji. Pójdzie do naczelnika. Jako profesor prawa. Od tego, czy coś jest konstytucyjne, czy nie, to każdy z nas przy tym stole doskonale wie. Natomiast rozmiar tych patologii, to, że się dowiedzieliśmy, że nawet są dokumenty z jej podpisem, że kserowano dla niej dokumenty, że interesowała się konkretnymi nieruchomościami. Dlaczego się nie pojawia? Dlatego, że gdyby się pojawiło i zaczęła odpowiadać na pytania komisji, musiałaby najprawdopodobniej łamać przepisy prawa i poniosłaby odpowiedzialność karną. Pani redaktor pytała się... Zarząd komisaryczny, czy jest możliwe? Teza niczym nie wykazana póki co. Dlatego, pani redaktor, że znam przepisy kodeksu karnego, między innymi artykuł 231, który pani również zna, gdzie przecież to się już rysuje. To nie było do pani redaktor, tylko do pani marszałek, tak? Do pani marszałek, gdzie to się już rysuje dzisiaj, kiedy się słucha te pierwsze przesłuchania. Ale na podstawie jednych zeznań nie można wydawać... decyzji, rozstrzygnięć i o ten będziemy czekali jeszcze kolejne miesiące i wszystko będzie się wiązało w jedną logiczną całość. Pytam o zarząd komisaryczny. Teraz będzie inaczej, pani redaktor. Proszę państwa. Pan minister już wie. Pani marszałek, oaza spokoju. Jeżeli pani ma jakąś wiedzę i chce się bronić, to pani idzie i się broni, a nie ucieka pani. Panie ministrze, prokuratorze. Pani marszałek, panie ministrze, proszę odpowiedzieć na pytanie, a czy według pani pana... Panie ministrze, czy według pana możliwy i pożądany jest zarząd komisaryczny w Warszawie? Możliwy jest zawsze. Oczywiście jest pewna procedura, która do tego zmierza. Natomiast pani prezydent powinna podać się do dymisji. Dzisiaj wiedzą to nawet ci, którzy rządzą Platformą Obywatelską, bo to nikt inny, tylko Grzegorz Schetyna wystąpił do pani prezydent o to, żeby się pojawiła jednak przed komisją. Prawda, panie pośle? Nieprawda. Myślę, że dla was to jest ogromne obciążenie dzisiaj. Prawda. Kropka. Andrzej Halicki. Prawda jest taka, i nie zakrzyczycie jej, że komisja Amber Gold będzie wielkim kłopotem Prawa i Sprawiedliwości, bo dziś już widać, że kapitał założycielski pochodzący ze SKOK-ów, że bliskie relacje osób, a później parasol ochronny i KNF, czyli krótko mówiąc brak nadzoru i uniemożliwiania braku nadzoru od 2006 do skutecznie 2012 jest obciążeniem Prawa i Sprawiedliwości. A jeżeli mówicie o państwie teoretycznym, ministrem sprawiedliwości w tamtym czasie był minister Gowin, proszę porozmawiać ze swoim kolegą. Natomiast chyba, że chcecie mu postawić zarzuty. O, proszę bardzo. Jeżeli natomiast mówimy o prokuraturze, to awansowany przez Zbigniewa Ziobro prokurator Wesołowski był tym, który tę sprawę badał. Więc też macie ze swoimi kolegami chyba do porozmawiania. Ale mówimy też o Hannie Gronkiewicz-Waltz. A kto nieskuteczny. A jeżeli chodzi o Warszawę, dokładnie ten sam scenariusz będzie, bo ci świadkowie, o których pan mówi tak jako wiarygodne źródło, to przecież osoby, które wobec których mogą być postawione, powinny być postawione zarzuty, między innymi na skutek zwolnień dyscyplinarnych z adresami, które zresztą były zwrotami z lat, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, czy to komisarz z Prawa i Sprawiedliwości, żeby było formalnie, nie obciążał w tej chwili tymi decyzjami prezydenta Kaczyńskiego, aczkolwiek to był jego urzędnik, na przykład pan Marcin Bajko. Jeżeli natomiast mówimy o Hannie Gronkiewicz-Waltz jako osobie... Ja tylko powiem, co powiedział Grzegorz Schetyna, bo pan tutaj kwestionował. Powiedział, Że jego zdaniem powinna być obecna. Czy to pani prezydent, czy ktoś od niej. Właśnie. I dlatego stanąć na ubitej ziemi i prostować te nieprawdy, które tam się oczywiście. Pojawiają. To jest tak oczywiste, dlatego, Schetyna. Że jeżeli ktoś się broni, to może się bronić, nawet dlatego, że właśnie powinniśmy się dowiedzieć, a może ma status świadka koronnego, a może ma zarzuty jeden czy drugi powołany tak ochoczo przez komisję, a później wysłuchiwany przez członków tej komisji były urzędnik. Ale przede wszystkim Warszawa musi odpowiadać na te nieprawdy, które można wymienić tam kilkanaście, które padły podczas tego przesłuchania. I o tym mówił Grzegorz Schetyna. Dlatego to pełnomocnictwo to jest rzecz oczywista, powinno być wykorzystane, niezależnie od sporu, który trafił do NSA. Myślę o samej pani prezydent. Panie pośle, czy na Radzie Krajowej Platformy ta kwestia się pojawi, czy... Nie, Rada Krajowa dotyczy w ogóle tego, co jest największym zagrożeniem. Ale będzie tam Hanna Gronkiewicz-Waltz, wiceprzewodnicząca Platformy. Nie wiem, czy będzie, natomiast jeżeli mówimy o Radzie Krajowej, poświęcona jest kilku bardzo Ja mówię teraz o Hannie Gronkiewicz-Walszczyk. Gdyby była, to by państwo ją przekonywali, żeby jednak zmieniła tutaj postępowanie i wysłała. Jest oczywistym i od pierwszego momentu, nawet jak komisja się nie ukonstytuowała, pomimo wątpliwości konstytucyjnej, o czym przed chwilą pani marszałek Dolniak mówiła, Warszawa i urzędnicy dawali wszystkie dokumenty, o które poprosiła komisja, także z ich obecnością wewnątrz myśla o urzędzie. Jeżeli nie, dlatego że również nasz przedstawiciel też zasiada w tej komisji. Chociażby po to, żeby właśnie sprawdzać, że tak powiem, procedurę i samą procedurę. A także upominać się, Bo chcę powiedzieć jedną rzecz, bo pan się zastanawiał, jaki powinien być algorytm. Byłbym nawet w stanie przyjąć, bo ta komisja nie załatwi dekretu Bieruta. Dekret Bieruta jest wciąż żywy. Prawo i Sprawiedliwość ma w biurku cały czas ustawę, która mogłaby chronić i lokatorów z jednej strony, ale także zadośćuczynić tym, którzy mają prawo do swoich domków. Do końca, proszę, zmierzamy. Jeżeli natomiast ta komisja powstaje, to dzisiaj mamy kilka procedur już po werdyktach sądowych, które rzeczywiście miasto na przykład nie wydaje mienia albo nawet jest karane z tego tytułu. I to są sprawy gardłowe, bo dotyczą ludzi. Komisja o takich adresach wspomniała choćby na minutę? Nie. W związku z tym intencją jest to, co powiedział pan marszałek. I podrzucenie bażanta i strzelanie. Ale powiem panu, to jest barbarzyństwo. Bo bażant jest piękny, jak jest na pole. Ja się zgadzam natomiast z panem. To jest barbarzyństwo. Znaczy, to robią ludzie, którzy nie mają sumienia. Krzysztof Łamiński, nie wiem, czy pan się jako minister, jako mieszkaniec wypowie, proszę bardzo. Jako obywatel. W tym tygodniu były dwie komisje, komisja do spraw Amber Gold i komisja reprywatyzacyjna. I tak, na komisji Amber Gold pani Katarzyna P. odmówiła składania wyjaśnień, a na komisji reprywatyzacyjnej pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, nie stawiając się, odmówiła składania wyjaśnień. I myślę, że obywatele ocenią szczególnie ten drugi przypadek, bo pani Gronkiewicz-Waltz pochodzi z wyborów i obywatele ocenią negatywnie takie uchylanie się od odstawienia przed komisją. Jeśli pani prezydent Gronkiewicz-Waltz ma jakieś wątpliwości konstytucyjne, no to przepraszam bardzo, ale nawet jeśli jest profesorem prawa, to nie ona rozstrzyga w Polsce, co jest konstytucyjne, a co nie jest. Moim zdaniem i to chyba też potwierdzają także politycy Platformy. Powinna się stawić i przynajmniej przedstawić swoją wersję. Ta komisja to nie jest jakieś polowanie na czarownicę, tylko to jest komisja, która ma wyjaśnić bardzo poważną aferę, która w ostatnich latach, za czasów dwóch kadencji pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, znaczy ona przede wszystkim ma doprowadzić do ewentualnych... W Warszawie się działa. Odwrócenia skutków. Ale żeby odwrócić skutki, to najpierw trzeba wyjaśnić, które decyzje zostały właśnie podjęte z naruszeniem prawa. Ale myślę, że obywatele czekają najbardziej na... Zgłoszeń jest ponad 100. Lokatorzy pewnie czekają. Oczywiście. Pamiętajmy, że to jest afera, która już kończę, która pozbawiła mieszkań tysiące warszawiaków, na której dorobili się wielkich majątków kilku oszustów. I też w tle jest jednak sprawa pani Jolanty Brzeskiej i bardzo prawdopodobne morderstwo tej działaczki lokatorskiej. Także to jest naprawdę bardzo poważna sprawa, wymagająca wyjaśnienia na każdym etapie. Jeśli wyjaśnia to prokuratura, służby i komisja weryfikacyjna, to lepiej. Komisarz Kochalski za waszych rządów był ważnym urzędnikiem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Proszę sobie zobaczyć na biogram pana Kochalskiego. Był dyrektorem departamentu, ważnego departamentu w MSWiA. A wie pan, kto zakładał Prawo i Sprawiedliwość? Był kawałek Platformy. Był dyrektorem departamentu MSWiA za waszych rządów. Niestety polityka pokona kwestię prawdy i rozstrzyganie prawa i rozstrzyganie ważnych rzeczy dla obywateli. Prowadzę tutaj znienawidzony przeze mnie wątek seksistowski. Mianowicie, jestem kobietą, a panowie mnie po prostu kompletnie lekceważą. Nigdy w życiu lekceważą, tak. Mówiąc kompletnie na temat jakiś ważny, ale nie ten, który jest głównym tematem. I dlatego teraz będzie mówił Grzegorz Długi, jakie są jego refleksje na temat dotychczasowych przesłuchań w sprawie Amber Gold. Tylko króciutko, bo jeszcze chciałam zapytać o Kongres Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy ja myślę, że my mamy tą tendencję, a to powinniśmy pozostawić publicystom, politycy nie powinni się wypowiadać na tematy wyników pracy komisji, jak do wyników jeszcze bardzo daleko. My jesteśmy, pani przewodnicząca Pasa wam powiedziała, 40% mniej więcej pracy dopiero wykonano. Myślę, że pani marszałek mnie poprze, że każda osoba, która orzeka w jakimś tam sensie, podejmuje jakąś decyzję, jeżeli podejmuje jakieś decyzje tylko na podstawie 40% materiału zgromadzonego, to będzie dobra decyzja. Tu dlatego zawsze chwalę panią przewodniczącą Wasserman, bo akurat jej styl prowadzenia tego mi się w miarę podoba, że stara się nie wyskakiwać przed szereg, chociaż czasami się jej coś wymsknie. Natomiast ta komisja jest tak głęboko polityczna, że prawda może nam się troszeczkę ukryć i tego się boję. Ale w momencie, kiedy występuje Marcin P. i mówi, że nie ma kompletnie nic do zwrócenia Polakom, i zachowuje się arogancko. Przemawia przez niego pewna buta i linia przez niego przyjęta. Jest to jego, w cudzysłowie, że tak powiem, bo nie chcę go obrażać, jego bandyckie prawo, że taki mamy system prawny, który pozwala osobom, którym postawiono zarzuty, na mówienie również kwestii nieprawdziwych i nie można im z tego powodu czynić zarzutu. Wobec tego jego linia obrony jest jego sprawą i nie powinniśmy politycznie to oceniać, bo do politycznej oceny dopiero dojdziemy, jak całość materiałów oglądniemy, również tych, o których tu mówił przed chwilą pan Halicki, no bo jeżeli ktoś zgłasza jakieś wnioski, w cudzysłowie dowodowe, to należy je przeprowadzić i do tego dojść. Skąd się pieniądze zabrały? Mnie bardziej interesuje, gdzie poszły pieniądze. To jest właśnie dla mnie najbardziej... one są? No właśnie, to jest dla mnie najbardziej ciekawa byłaby informacja, jako obywatela, na szczęście niejako pokrzywdzonego. Może gdzieś czekają. Tutaj troszeczkę to, co powiedział pan Belka trochę mnie przekonuje, ale to jest zupełnie inna sprawa. Barbara Dolniak i bardzo państwa proszę króciutko, bo mamy mało czasu. Ale na temat? Na temat Amber Gold. Na temat Amber Gold. Ja zgadzam się z tym, co zostało przed chwilą powiedziane, że 40% materiału, 30% materiału to za mało, żeby wydawać ostateczne decyzje. Absolutnie nie to można. Przypominam, nie mówię o ostatecznych decyzjach. Ale już jest ukierunkowane, tutaj słyszymy, jak to będzie dalej wyglądać. Ja się tylko jednej rzeczy boję. I to ta rozmowa pokazuje w dużym stopniu, jak polityka i politycy na tą komisję śledczą wpływają i jak komentują, co w konsekwencji może doprowadzić do jednej podstawowej rzeczy, że jak zapadnie decyzja, to jedni ją będą kontestować, bo się nie będą z nią zgadzać, a jak nastąpi zmiana rządów, to znowu druga strona będzie kontestować, bo dalej będzie to postępowanie prowadzone. A odnosząc się do jeszcze jednej kwestii, jak niefortunnie przepisy zostały sformułowane, to chociażby kwestia, że tak naprawdę ci pokrzywdzeni czekują na rekompensaty. Tylko musimy powiedzieć wprost, że komisja nie dostała funduszy, które mają zrekompensować straty. Nie ma w tym zakresie budżetu. Pomijam już kwestię, że komisji quasi sądowi przyznano prawo do decydowania o tym, czy komuś będzie, czy nie będzie przysługiwać odszkodowanie, bo dopiero sąd będzie ustalał wysokość. I teraz proszę sobie wyobrazić sytuację, teraz jak w konsekwencji... Teraz pani pomieszała komisję już o dwóch komisji. Nie, mówimy o komisji Amber Gold. A Amber Gold, myślałam, że weryfikacyjnej. A i komisji weryfikacyjnej. To są jakieś straty. Nie, ale powiem tak, straty. Tak naprawdę w tych komisjach polityka jest podstawową rzeczą. Proszę zobaczyć, jak toczy się rozmowa. Jedyną różnicą jest to, że komisja Amber, dotycząca afery Amber Gold, jest komisją śledczą, w związku z tym powstałą w świetle obowiązujących przepisów. Natomiast, a ta druga za to może cofać decyzję reprywatyzacyjną. Na przykład właśnie tak, ale to oznacza, że decyzje są ostateczne. Mamy czasu, natychmiast wykonalne, chociaż mogą być zaskarżalne. To tak wygląda praca. Ja chciałabym, żeby komisja Amber Gold pracowała bez komentarzy politycznych, bo tak naprawdę takimi komentarzami niszczymy pracę tej komisji, zarówno jednej, jak i drugiej, uprzedzając i oceniając poszczególne zeznania, poszczególne działania. A to jest najgorsze dla obydwu komisji. Jarosław Kalinowski, bez komentarza politycznego o komisji. Proszę bardzo. Moje wrażenie jest takie, że bezczelność tego głównego podejrzanego jest niczym nieograniczona. Straty są bardzo dokładnie policzone, które ponieśli ci, którzy uwierzyli. Będą się pojawiały wątki polityczne, napoły polityczne, czyli skąd tam te pieniądze, a może ze skoków. Ale dla mnie najważniejsze jest chyba to, że to będzie chyba jednak komisja, po której osoby poszkodowane będą mogły liczyć na odszkodowanie. Oczywiście przed sądami będą tego dochodzić, ale jeżeli komisja... Z moich podatków. Jeżeli komisja... Niestety tak. Niestety tak to będzie wyglądać, tak, bo nie ma... Niestety, bo to żeby państwa będzie... Żeby każdy wiedział. Bo nie ma ich finansów. Bo jedno zdanie. Bo komisja w mojej ocenie ponad wszelką wątpliwość powie, że państwo nie stanęło na wysokości zadania, odpowiednie służby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli odpowiedzialność spadnie na państwo, a nie tylko na syndyka, który w tej chwili tam próbuje gromadzić. No, przy skokach też żeśmy zapłacili to prawie 5 miliardów. Tutaj będzie trochę mniej niż miliard, ale też to będzie ciężarem Skarbu Państwa. Ponieważ pędzimy, to pan powie jedno zdanie na temat Amber Gold, a drugie zdanie na temat Kongresu Prawa i Sprawiedliwości, na który pan zmierza. Mam 6 minut, więc postaram się wykorzystać. Nie ma pan 6 minut. Ja jeszcze nie. Jest tam więcej. Nie mam 3,5 minuty. No to się nazywa sprawowanie władzy, panie redaktorze. To jest sprawiedliwość komisji Amber Gold. Teraz już nie mam prawa. Powiem coś ważnego. Otóż prace komisji do spraw Amber Gold pokazują, jak funkcjonowało państwo, panie pośle, w czasach, kiedy także i PSL rządziło, i nie tylko Platforma. I Platforma, i Polskie Stronnictwo Ludowe. I powiem tak, że pojawiają się ciekawe wątki dotyczące chociażby, jak pan się zapozna z oświadczeniem rzecznika skoków, to pan zrozumie, że to, co pan mówi, jest nieprawdą. Natomiast chcę powiedzieć tak, że pojawiają się wątki bardzo ważne z tyku świata biznesu, polityki. Pojawia się wątek dotyczący polskiego przewoźnika lotu. Bo to jest ciekawe, że była propozycja dla pana Marcina P. dotycząca zakupu polskiego przewoźnika. Przypomnę, że lot przez całe lata był doprowadzany niemal do ruiny. Każdy wiedział, tam nawet pojawiło się zdanie, że jeszcze miesiąc. Za minutę kończymy całą audycję. Proszę sobie porównać wyniki. Proszę. Wyniki proszę sobie porównać. 2015 300 milionów straty wtedy rządziła Platforma, a w tej chwili jest tak. 170 bowiem milionów zysku, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Ale o komisji rozmawia. O czym pan rozmawia. Nieprawda, natomiast pytania są polityczne ważne. Tak. Po pierwsze, czy był parasol ogromny w czasie, kiedy służb nad tą piramidą finansową, to jest raz. Dwa, co zrobił przewodniczący Rady Europejskiej, ówczesny osoba nadzorująca służby i premier, człowiek, który tak naprawdę dostał notatkę i wiemy to już na pewno z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak uchronił swoich obywateli, mając określoną wiedzę, co zrobił z tą notatką, kiedy miał tą wiedzę. Pół minuty do końca audycji. I teraz pan już nie powie o kongresie. Ależ no powiem. Niestety, nie powie wielkie, pan, dlatego że są dwie 10 osoby. Sekund. Nasze wielkie święto, podsumujemy ostatnie kilkanaście miesięcy, prawie dwa lata. Prawie 40% w sondażach, Polacy nam zaufali, nie zawiedli się. A ja mam nadzieję, że wreszcie będzie refleksja na temat prawa. Na szczęście nie jest tak jak w czasach komunizmu. Oprócz PZPRP PiS jest jeszcze alternatywa. Platforma też ma dzisiaj. Więc jeżeli mówimy o Amber Gold, jeden poseł Brejza więcej faktów odsłonił niż cała komisja udowodniła jakiejś wydumanej winy Tuska. Tak samo będzie. Tak samo będzie. Jesteśmy już po czasie, teraz będzie mówił Krzysztof Łapiński. Trzy zdania. Ja powiem Skoki trzy zdania. 5 miliardów start. To jest afera. Powiem trzy zdania. Trzy zdania. Amber Gold to była lipa i w tym sensie zgadzam się z Michałem i z Donaldem Tuskami. Z tego miało nie być komisji śledczej, a komisja śledcza jest, więc mam nadzieję, że wyjaśni do końca tą aferę. Dziękuję. Pozdrawiamy Sopot, bo tam nas teraz słychać. Wszędzie zresztą, w całej Polsce. Dziękuję bardzo. Barbara Dolniak, Jarosław Kalinowski, Rafał Wójcik, Andrzej Halicki, miłego Krzysztof Łapiński, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź pan sobie słońce, jasne niebo. Błoga myślę, że nie przepłacasz. To porażające, prawda? Na lato polecamy rażąco niskie ceny w sklepach Euro. Telewizor 4K Samsung 50 cali za 2890. Laptop Lenovo, procesor Intel za 1399. Lodówka Amika No Frost 1,70 m za 1349. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Wuju kochany, proszę wuja, niech wuj w owocach się zabuja, a linię będzie mieć jak ptaszek. I z wuja zrobi się wujaszek. Więc zapraszamy na ryneczek Lidla po świeżutkie warzywa i owoce. Teraz brzoskwinie w supercenie 2,99 za kilogram, a polskie wczesne ziemniaki aż 57% taniej. Jedynie 85 groszy za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Nazywam się Ewa, mam 62 lata.